چاہیے. اللہ حضرت والا فرماتے ہیں حرف حرف تنبیہ ہے, کانوں سے غفلت کی روح نکال دو, اللہ ان جسدی مثبت ہے تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے سمجھاتے تھے پیارے انداز سے کہ پہلے تنبیہ فرما دی, غور سے سن لو تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے بھائی, اذا صلحت صلح الجسد كله, اگر یہ صحیح ہوگا اس سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوں گے, اذا فسد فسد الجسد كله, اگر یہ خراب ہو گیا اس سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہوں گے. مگر ابھی اعلان نہیں فرمایا وہ ہے کیا, آخر میں فرمایا الا وهي القلب, ہاں کان کھول کا سن لو وہ دل ہے دل. پھر حضرت والا, اور یہ کافروں کی سازش یہودیوں کی سازش یہی ہے کہ محنت کے گانے ہی ایسے بناتے ہیں دل پہ ظالم بناتے ہیں. اور حضرت والا کے سارے اشعار بھی دل پر ہیں, دیکھ لیں سارے اشعار دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر, بدون حکم خدا سائن صدا پھر کیسے پا جاتا. دل آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حضرت والا حدیث میں عجیب دل کی باتیں ہیں, حضرت والا اہل دل تھے نا, پھر سنیے آگے دل کے اشعار. اگر اللہ سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا, اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل, زمین میں کر کے بورنگ جس کو ہر کافر بھی پا جاتا. میں تھک جاتا حلال مزہ لے سکتے حضرت والا کے پاس ایک آتے تھے مولانا منصور الحق ناصر صاحب, ایسی ایسی طرزوں میں پڑھتے تھے حضرت والا مست رہتے تھے, یہ جائز مزہ لے ماشاء اللہ, کیونکہ انہوں نے ایکو بھی کیا ہوا ہے نا مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ, میں تھک جاتا ہوں رس بھری سکتا ہے اللہ والوں سے اللہ کی رستہ مل جاتا ہے اور اللہ تک پہنچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. مجھے کچھ ہوتی ہے، سب مل کے پڑھ لیجئے. میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا عاشقوں میں جینا. اللہ کا عاشق کون ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہے سب اللہ کے عاشق. تھوڑا آگے ترقی کری، نظر بچانا شروع کیا اور بڑا عاشق بن گیا، جھوٹ سے بچنا شروع کیا اور بڑا عاشق بن گیا، غیبت سے بچنا شروع کیا اور بڑا عاشق بن گیا، اور جب غصے کو پیا تو بہت ہی بڑا عاشق بن گیا، اور بیوی کی خطاؤں کو معاف کیا پھر تو نمبر ون بن گیا بھائی. پتا جب چلتا ہے، بڑے ممبر پہ بیان ہو رہے ہیں، جب بیوی کہتی ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہے ہوا نکل جاتی ہوں. ابھی تو تین بچے ہیں نا آپ کے، اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے، بچے تو کرتے ہیں. ابھی اعتدال والی زندگی گزارنی ہے. کتنی دور ہے بھائی؟ کون ہے رہبر؟ اللہ کا شکر ماشاء اللہ آپ لوگوں کے، آپ سب آپ ذرا تشریف لے آئے تو مزہ آئی ہے. اتنے نیک لوگوں سے ملاقاتیں ہو گئی، کہاں کہاں سے آپ لوگ، کیسے کیسے اللہ نے بھیجا، یہ ہوتا ہے سبحان اللہ، حضرت والا کی برکت ہے.